Με το κλειτό στοιχείο είμαι νόμιμος. Τελεία παράγραφος. Γιατί είμαι πάρα πολύ καθαρός. Γιατί είμαι πάρα πολύ καθαρός. Τελεία παράγραφος. Λέει ο υπουργός Ραβελάκης. Θέλω τον κύριο Λαζαρίδη ειδικό μου σύμβολο. Μάλιστα. Έλα εδώ. Καλείται η διοίκηση. Έλα όπως είσαι. Γιατί εσάς όμως κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να γιατί καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος κύριε. Τι είχατε κάνει. Καραμίτρο. Τι θα πει γιατί εμένα σας. Με 25 δηλαδή, χρόνια στη δημοσιογραφία. Αυτά ήταν τα κριτήρια. Με 25 δηλαδή, χρόνια στη δημοσιογραφία. Με ρωτάτε γιατί εμένα. Δεν υπήρχαν άλλα παιδιά. Με ρωτάτε γιατί εμένα. Μισό λεπτό κύριε Λαζαρίδη. Με 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. Τελεία παράγραφος. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Τελεία παράγραφος. Και δεν θα περάσει σκευωρία. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Να πούμε και κάτι ακόμα. Χρόνια πολλά. Ευχές, τα καλύτερα, υγείες και τα λοιπά. Τα προσπερνάμε αυτά έτσι κι αλλιώς. Έχει τελειώσει η γιορτή. Ο λόγος για τον οποίο λέμε τις ευχές εδώ και περίπου 10 μέρες. Μια εβδομάδα. Οπότε, αφού τελειώσαμε με αυτά, είμαστε εδώ. Πρώτη μέρα ξεκινάμε μετά τις πασχαλινές διακοπές. Αλλιώς φύγαμε, αλλιώς τα βρήκαμε, αλλιώς ήρθαμε. Φύγαμε και είχαμε αφήσει μια κυβέρνηση ακμαία. Δυνατή, καθαρή, ηθικών ανθρώπων, ανθρώπων που σκίζονται για το καλό του ελληνικού λαού, μια κυβέρνηση αποτελεσματική, δεν είχες να τις προσάψεις τίποτα. Και γυρίσαμε και ισχύουν. Όλα αυτά, σύνοτι βάλετε από τα συμφέροντα που θέλουν το κακό της χώρας, που θέλουν την αστάθεια της χώρας και θέλουν να βλάψουν τον ελληνικό λαό στο βάθος και κατηγορούν τώρα το Λαζαρίδη, προχτές τη Φωτεινή Αραμπατζή, και καμιά ογδονταριά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι και καλά τα έχουν πιάσει και ότι είναι λαμόγια. Αυτό δεν ισχύει, δεν το πιστεύει κανείς. Είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφενός, της συμμορίας της μιζέριας αφετέρου και κάποιων άλλων σκοτεινών κέντρων που θέλουν το κακό της χώρας. Όλοι αυτοί του μακαρίου προεξάρχοντος, γι' αυτό και το μακαρένα σήμερα, είναι καθαροί. Αν μας βλέπει ο Πρωθυπουργός και μετά τη σημερινή συνέντευξη, ελάτε εδώ κύριε Λαζαρίδη, σας εκτιμώ, ήσασταν δίπλα μου πάρα πολλά χρόνια, δεν με καλύπτουν οι απαντήσεις που δώσατε, παρακαλώ την παρέτησή σας. Ή αν το σκεφτήκατε κι εσείς υπουργέ να παραιτηθείτε, καθόλου. Καθόλου. Γιατί είμαι πάρα πολύ καθαρός. Γιατί είμαι πάρα πολύ καθαρός. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι επειδή χαρακτηρίζουμε κρατικοδίαιτος, δεν έχω υπάρξει κρατικοδίαιτος ποτέ, με εξαίρεση ένα ή δύο αυτά τα επίμαχα χρόνια. Ήταν για δύο χρόνια κρατικοδίαιτος. Δεν μπορείς να τον πεις κρατικοδίαιτο γενικώς. Το λέει πολύ ωραία. Ο καλύτερος όλων είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Μακαρίδης, μακαριστός κιόλας. Με την έννοια ότι. Και μακαρίτης. Με την έννοια ότι έχει φύγει από το Υπουργείο, δεν πρόλαβε να ζεστάνει την καρέκλα εκεί. 15 μέρες έκατσε. Και εδώ μας λέει ότι δεν ήταν κρατικοδίαιτος παρά μόνο δύο χρόνια. Επειδή με λάθος πτυχίο, με πλαστό πτυχίο, έπαιρνε δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι το point ότι αν είχε πτυχίο και από ποια σχολή και τι ήταν αυτό το κολέγιο, σε διαμέρισμα των Πατησίων ή οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι ότι με πτυχίο έπαιρνε χρήματα για πτυχιούχων, δεν είχε πτυχίο. Κρατικά χρήματα. Οπότε όλο αυτό είναι μια ωραία λαμογιά. Και πάνω σε αυτήν βασίστηκαν οι μετέπειτα που τον διάλεξαν γιατί σου λέει είναι πτυχιούχος, είναι και έμπειρος, όχι κρατικοδίαιτος, σύμβουλος στον τάδε υπουργό που ακριβώς βρίσκονταν τότε. Οπότε μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του, προχώρησε πάρα πολύ και ήταν αυτός που ρύθμιζε και κινούσε τα νήματα στην Εξεταστική Επιτροπή του ΕΠΚΕΠΕ. Αυτός ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, όχι τόσο ο πρόεδρος πάνω που είχαν βάλει όσο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θυμόμαστε πώς λειτουργούσε. Ανταμείφθηκε, όπως πολλοί ανταμείβονται από αυτές τις επιτροπές. Έγινε υπουργός, αλλά δεν μπόρεσε να κάτσει πάρα πολύ. Έφυγε δυστυχώς και αυτό δείχνει πόσο ηθικό στοιχείο είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Κανείς δεν το πιστεύει στην Δημοκρατία και στον τόπο, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Και πόσο το χτύπημα αυτό δεν θα βρει ανταπόκριση, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει το ανορθωτικό έργο της όπως πολύ καλά ξέρει. Στη θέση του Μακαρίου Λαζαρίδη, εξού και το Μακαρένα, ήταν η κυρία Ραμπατζή παλιότερα. Και φεύγουμε τώρα από το Λαζαρίδη που έχει γίνει πολλής λόγος, γιατί για μένα πιο σημαντικό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πώς υπουργοί τότε, όπως η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, από τα ΣΕΡΑΣ, τις ένδοξες ΣΕΡΕΣ που έχουν βγάλει και αν έχουν βγάλει και έχει ψηφίσει και αν έχει ψηφίσει αυτός ο λαός συνολικά, αλλά των ΣΕΡΟΝ κυρίως, η κυρία Ραμπατζή τότε βγήκαν σύμφωνα με τις επισυνδέσεις τις νόμιμες, βγήκανε τα τηλεφωνήματα και φαίνεται ότι έπαιρνε για να διευθετήσει κάποιες υποθέσεις ψηφοφόρων της, του νομού ΣΕΡΟΝ, που και αυτό το θεωρούν όλοι λάθος. Για ποιο λόγο έχουμε τους βουλευτές, αν όχι γι' αυτό. Και πολύ καλά έκανε. Υπηρετούσε το λαό άμεσα, μόνο το δικό της το λαό και εις βάρος των υπολείπων λαών, των νομών. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, θα σταθούμε λίγο σε αυτήν. Καλός και ο Λαζαρίδης. Δεν έχουμε σε ποιον να πρωτοσταθούμε και τι να πρωτοδιαλέξουμε. Αλλά ακόμη καλύτερη η Ραμπατζή. Δεν ζητώ, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος. Ρωτάω. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ, πότε θα τον πληρώσεις, δηλαδή με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Αυτό λοιπόν εδώ που το λέει πολύ ωραία η κυρία Ραμπατζή, πήρε τηλέφωνο και έκανε μια ερώτηση ως υφυπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως. Αυτό ενοχοποιείται, είναι κακό. Τι θέλουμε δηλαδή το βουλευτή να θέτουμε το θέμα και να μην παίρνει να τηλεφωνήσει, να μάθει από ενδιαφέρον. Ακόμη και αυτό έχει μπει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το απλό ενδιαφέρον που ένας υπουργός έχει για τους ψηφοφόρους του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βρήκε η αντιπολίτευση, βρήκαν τα σκοτεινά κέντρα, βρήκε η Κοβέση που δεν πάει να δει τι γίνεται στη Ρουμανία, αλλά ασχολείται όλο με την Ελλάδα. Και ασχολήθηκε και με την κυρία Ραμπατζή και βγήκανε τα τηλεφωνήματα. Και φαίνεται αυτό, ότι για μια απλή ερώτηση, νιάξιμο δηλαδή, ενσυναίσθηση να το πούμε και έτσι, που είναι το ζητούμενο στις μέρες μας, στη σκληρή σημερινή εποχή, η κυρία Ραμπατζή καταδικάζεται. Η παρέμβαση. Ποια παρέμβαση? Η παρέμβαση είναι πότε θα πληρωθεί. Βρίσκεται κάτι μεμπτό στο πότε θα πληρωθεί ο κύριος Στάθης. Πουθενά δεν μου λέει, ξέρεις, είναι κατά παρέκκληση, ξέρεις, δεν το δικαιούται, ξέρεις, είναι στο όριο της νομιμότητας. Και να πω εγώ, όχι θέλω να πληρωθεί. Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Και η ερώτηση, η απλή ερώτηση, τα λέει εδώ η κυρία Ραμπατζή. Μεταδίδουμε τα ηχητικά αυτά που πραγματοποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν μέσα στις μέρες του Πάσχα που εμείς λείπαμε, γιατί είναι μοναδικός ο τρόπος που υπερασπίζεται τον εαυτό της κυρία Ραμπατζή. Και μοναδικός ήταν ο τρόπος που υπερασπίστηκε τον εαυτό του ωραίος, ο κύριος Λαζαρίδης, που είπε ότι ήταν ωραίος. Γι' αυτό τον διορίζαν, ότι ήταν καθαρός, ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ότι δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε βέβαια στην πορεία από την κυρία με τα σοκολατάκια, με την Τώρα Μπακογιάννη, αλλά εδώ η κυρία Ραμπατζή πραγματικά έχει ένα μοναδικό τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά άνθαστο, δεν μπορεί κανείς να της προσάψει τίποτα. Τα λέει πολύ σωστά και επειδή. Θέτει το ερώτημα προς τους δημοσιογράφους και την διαπίστωση ότι για μία ερώτηση έχει εμπλακεί το όνομά της, μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης να μας πει για ποιον έκανε την ερώτηση. Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εγώ πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω επίκληση στο συνέστημα, ένας πατέρας με 4 παιδιά σε ένα χωριό των Σερών που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο από την αγροτική του εκμετάλλευση. Θα το ξανακάνατε. Βεβαίως. Θα ξαναρωτούσα πότε νομίμως και κατά διαδικασία θα πληρωθεί. Πού θεωρείτε το μεμπτό? Ένας πατέρας με 4 παιδιά σε ένα χωριό των Σερών. Που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο. Από την αγροτική του εκμετάλλευση. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν πολύ σωστά τα λέει η κυρία Ραμπατζή και κάπου όπα. Δηλαδή βρήκε ένα πατέρα πολύτεκνο με 4 παιδιά, 20.000 εισόδημα. Και πού το κακό? Όπως λέει, η ίδια σήκωσε το τηλέφωνο και ρώτησε πότε. Δεν είπε δώστε του τα λεφτά να πληρωθεί ο άνθρωπος. Είπε πότε. Αυτό ενοχοποιείται. Έχουμε φτάσει στη σύγχρονη κοινωνία να καταδικάζουμε την έγνοια, το ενδιαφέρον, που είναι το ζητούμενο, ξαναλέω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα λέει η κυρία Ραμπατζή. Σιγά, έχει κι άλλο. Το φορτώνει σιγά σιγά, δεν τελειώνουμε εδώ. Γιατί η ενσυναίσθηση δεν είναι μόνο για τον πατέρα, τον αγρότη με τα 4 παιδιά, θα πάει μετά και στα πρόβατα. Τι λέει η δικογραφία, τι του λέω εγώ λοιπόν του κυρίου Μελά, ότι έχουν έναν έλεγχο αυτοί οι άνθρωποι 21/9, να γίνεται. Είμαι υφυπουργός. Δεν λέω εντέλεστε, δεν λέω θέλω, δεν θέλω κάνε. Γίνεται να μην του συμπεριφερθούν άσχημα. Τι εννοούσα, μπορούν να μην του συμπεριφερθούν άσχημα. Απαντάω. Να μην του συμπεριφερθούν αδικαιολόγητα αυστηρά. Αυτό ζήτησε για τον πατέρα με τα 4 παιδιά. Και αντί να τη βραβεύσουμε και αντί να τη φτιάξουμε αδριάντα και αντί, δεν ξέρω εγώ, να δώσουμε το όνομά της στην Εθνική, στην Εγνατία, γιατί να λέγεται Εγνατία, να λέγεται Ραμπατζή, από τη μία άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, πάμε και την κυνηγάμε πια την κυρία Ραμπατζή τη Φωτεινή, η οποία αφού ενδιαφέρθηκε για τον πατέρα με τα 4 παιδιά που με τα 20.000 εισόδημα έκανε μια ερώτηση και είχε μπλακεί το όνομά της, αμέσως μετά ενδιαφέρθηκε και για τα αυτάκια. Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης, έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το πληγωμένο αυτή να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Και πείτε μου εσείς σκληρά καθήκια όλοι, αν έχετε ξαναδεί, ακούσει βουλευτή υπουργό που να νοιάζεται για τα αυτάκια του αρνιού. Μα Πάσχα που ήταν και τα τρώγατε και τα αυτιά και τα εντόστια και τα φάγατε και όλα. Εδώ η κυρία Ραμπατζή τι θέλει να μας πει? Ότι πήγαιναν οι ελεγκτές, τα πρόβατα και τα ερήφια φοράνε στο αυτή το ενότιο, ένα σκουλαρίκι, ένα πλαστικό, πλαστικοποιημένο, τι ακριβώς είναι αυτό, και με βάση αυτό μετριώνται. Επειδή λοιπόν είχε 100 πρόβατα κάποιος και του μετρούσαν 500, εδώ η Ραμπατζή λέει ότι πέφτανε από τα τραυματισμένα αυτάκια τα ενότια κάτω στα πουρνάρια και στο χώμα και γινόταν ένα μικρό λάθος στο μέτρημα. Νομίζω κάποια 2-3 εκατομμύρια πρόβατα παραπάνω έχουν συνολικά σαν χώρα, επειδή τα αυτάκια ήταν τραυματισμένα και πέφτανε τα σκουλαρικάκια κάτω στα πουρναράκια. Το ενότιο όμως, με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο ή να πει ο κτηνοτρόφος... Είναι λάθος όλο, λέτε εκεί. Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι... Μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει. Να δείξουν επίοικια, αλλά κάτι όχι επίοικια, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Να τα ενότια. Να τα ενότια. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής? Θέλω... Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο. Πολύ σωστά τα περιγράφει και επιτέλους ακούσαμε έναν πολιτικό να βγάλει την ψυχούλα του, να καταθέσει την ψυχούλα του, γιατί όλοι μιλάνε για τους ανθρώπους, όλοι μιλούσαν για το Τζιτζί, για το Χασάπι, σε άλλο σκάνδαλο, παρόμοιο δηλαδή, ίδιο σκάνδαλο είναι, συνέχεια του σκανδάλου. Και εδώ ακούμε να μιλάει για τα προβατάκια. Δεν μετρούσαμε όλοι μικροί προβατάκια. Και έρχονται οι ελεγκτές να μετρήσουν προβατάκια, αλλά εδώ έχουμε την εξειδίκευση στα αυτάκια. Τα οποία παθαίνουν διάφορα στο πουρνάρι. Όπως τρέχει το αυτάκι, το προβατάκι, μαγκώνει το αυτάκι, πέφτει το ενωτιάκι, το σκουλαρίκι δηλαδή. Έρχεται ο ελεγκτής, βλέπει το πρόβατο χωρίς ενώτιο, το καταγράφει ή το αγνοεί και έτσι έχουν θέματα. Και τι κάνανε εκεί, βάζαν σε όλα σκουλαρίκια. Στα πουρνάρια. Μετρήσαν και τα πουρνάρια. Μετρήσαν τα πάντα. Πολύ ωραία εδώ, κυρία Ραμπατζή. Αδριάντας χρειάζεται. Εγώ προτείνω και με το ονομασία, το ξαναλέω, της Εγνατίας, όλο από πέρα ως πέρα, να ονομαστεί Αραμπατζή. Με διόδια, γιατί όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς σε αυτή την χώρα ζούμε, των διοδίων και των αγνών ανθρώπων που νοιάζονται για τα αυτάκια από τα πρόβατα και που κατηγορούνται άδικα γιατί έχουν μπλέξει τα ονόματά τους σε συνομιλίες ύποπτες και σε δοσοληψίες εκατομμυρίων, επειδή ασχολιόντουσαν με τα αυτάκια ενός προβάτου. Και όλα αυτά κάποιοι βγαίνουν και τα λένε ρουσφέτια και κάνετε ρουσφέτια και κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι δυνατόν να κατηγορήσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία για αυτά. Και εδώ επιτρέψτε μου έναν πιο προσωπικό τόνο. Φτάνει πια με τους υποκριτές που ανακάλυψαν ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. Σας μιλώ από καρδιάς. Προφανώς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης. Είναι απλός ψεύτης. Πολύ καλά τα λέει. Έχει δίκιο εδώ. Όποιος ισχυριστεί βουλευτής ότι που έχει πολιτικό γραφείο, εκλέγεται με σταυρό, ότι δεν έχει κάνει ρουσφέτη, είναι ψεύτης. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια. Εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αγωνίστηκα ακριβώς για να υπάρχει αξιοκρατία στο δημόσιο. Ακριβώς επειδή έχω εντοπίσει το πρόβλημα των προνομιακών, της προνομιακής μεταχείρισης, γι' αυτό και αγωνίζομαι από μέσα να το αλλάξω. Ακόμα και ενάντια στην οικογενειακή σας παράδοση, γιατί η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια. Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει. Είναι απλός ψεύτης. Είναι απλός ψεύτης. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής που έλεγε ότι δεν έχει κάνει ρουσφέτια. Ως πρωθυπουργός λέει ότι όποιος σας το πει αυτό είναι ψεύτης. Είπε δηλαδή τον εαυτό του ψεύτη. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Το ξέρουμε, το έχουμε τσεκάρει, αποδείξει. Έχουμε και βίντεο και ηχητικά. Και από άλλες περιπτώσεις που είναι ψεύτης ο πρωθυπουργός της χώρας. Εδώ πολύ καθαρά, πολύ ομά, μας κοροϊδεύε τότε. Κοροϊδεύει και τώρα για άλλους λόγους διαφορετικούς, αλλά με τον στόχο τον ίδιο να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τον άτσαλο τρόπο, όπως τα αυτάκια της κυρίας Αραμπατζή. Τι είπε εδώ, ότι η οικογένειά του, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος και παραδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η οικογένεια έχει κάνει ρουσφέτια. Αυτό δεν είναι αληθινό. Κάναμε ρουσφέτια. Δεν υπήρχε μια πολύ. Έκαναν όλοι ρουσφέτια. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951 έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσο ήθελα. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Τι να κάνουμε, να πολεμήσουμε τον καπιταλισμό. Γιατί μια χαρά είναι ο καπιταλισμός, έχει ανθρώπους, δίνει ανθρώπους με συνέστηση. Έχουμε δημοκρατικό σύστημα, εκλέγουμε τους καλύτερους, ειδικά στις ΣΕΡΕΣ, έχουν βγάλει τον Καραμαλή. Έχουν βγάλει την Αραμπατζή και στις άλλες περιοχές όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Οι Τζιτζίδες, οι Χασάπιδες, οι Απλίστος, όλοι οι υπόλοιποι με τις Φεράρι. Όλο αυτό δημιουργείται, γίνεται, υπάρχει λόγω του καπιταλισμού. Δεν γίνεται τώρα να πολεμήσουμε τον καπιταλισμό που μας λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, επειδή ο καπιταλισμός κερδοσκοπεί και μπορεί αυτό να είναι επιβλαβές για την υγεία των παιδιών και των ίδιων των πολιτών του καπιταλισμού. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Πρέπει να σκοτώσει και να φάει. Όλα τα άλλα είναι ωραίες φρούδες ελπίδες. Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες, έτσι για να μιλήσω λίγο μια γλώσσα που δεν συνηθίζω εγώ. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Έλα μου. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Δηλαδή η ανάγκη των πλατφορμών για κέρδος. Τι λέει. Πρέπει να έχει ως όριο την υγεία των ανθρώπων και δι' των παιδιών μας. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Το λέει για τις εταιρείες τις μεγάλες, επειδή η κυβέρνηση θέλει από του χρόνου να βάλει περιορισμό στους εφήβους σε σχέση με την χρήση των social media κτλ. Και εδώ ακούσατε, πρέπει να πολεμήσουμε τον καπιταλισμό, λέει ο Δανής Γεωργιάδης, διότι κατάλαβε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να κάνει κακό και στα παιδιά. Και εκεί θα πολεμήσουμε. Το λέμε από τώρα. Θα βγουν οι τιμένοι. Δεν πολεμιέται ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός υπάρχει για να τρώει παιδιά, να καταστρέφει παιδιά, να σκοτώνει όταν χρειάζεται. Και σε πολλές περιοχές του κόσμου σκοτώνει και παιδιά. Και όταν δεν τα σκοτώνει, να τα αποχαυνώνει, να τα ρυθμίζει με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο καπιταλισμός. Και να ασχολείται η Αραμπατζή με τα αυτάκια των προβάτων, τέτοια ευαισθησία, διότι ο καπιταλισμός έχει και σκάνδαλα, και σκανδαλάρες μεγάλες, και λαμογές δεν γίνεται να υπάρξει, και το πολιτικό σύστημα διαπλέκεται απλίστος και αρίστος με το οικονομικό σύστημα, με το βούρκο γενικότερα, για να θησαυρίζουν όπως γίνεται κάποιοι, επειδή ακριβώς έχουμε καπιταλισμό. Και από το ένα σκάνδαλο πάμε στο άλλο, γιατί υπάρχει και αυτός ο Ντίλαν που έχει γράψει τα τραγούδια. Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ησυχία, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, πώς τον λένε. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φρουθιώτη, για τον κύριο Φρουθιώτη. Ντίλαν, πώς τον λένε. Δεν τα ξέρει ο άνθρωπος, δεν τα ξέρει και τον κατηγορούμε όλοι εμείς εδώ που είμαστε προκατηλημένοι κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Ο Ντίλαν είναι ο γνωστός συνθέτης, μουσικός, τον ξέρουμε. Ο Ντίλαν είναι αυτός που κάνει τις δηλώσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε πολλά σκάνδαλα και θέλει μια ιεράρχηση κάπως και θέλει ένα διαχωρισμό γιατί μπερδευόμαστε. Έχουμε χαθεί, είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων, ναι. Είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων η καλύτερη από τη μεταπολίτευση και μετά. Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Έχει εμπλεκόμενα λαμόγια βουλευτές, υπουργούς σε διάφορες υποθέσεις που όμως θα έρθουν στη Βουλή και η Ελληνική Βουλή θα αποφασίσει, γιατί οι ίδιοι θα αποφασίσουν για τους εαυτούς τους ότι είναι καθαροί και θα παραδοθούν στην κοινωνία ως πολύ καθαροί και θα ξαναδιεκδικήσουν την ψήφο. Και ο ελληνικός λαός, ο πολύ σοφός, θα ξαναδώσει σε αυτούς την ψήφο. Γιατί δεν έχει πιστεί ακόμη ότι είναι σούπερ ή δεν τον ενοχλεί. Ότι είναι ο λαός που θα ψηφίσει αυτούς. Ότι είναι σούπερ λαμόγια και τα κάνουν πια χωρίς καμία τσίπα και χωρίς καμία προφύλαξη και τα ρίχνουν κατευθείαν στον δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, Ντίλαν και Φουρθιώτης από ένα άλλο, όχι ακριβώς σκάνδαλο, μια άλλη υπόθεση του παρελθόντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, δεν γνώριζε βασικά πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο, που τα γνωρίζουμε όλοι. Δημοσιοποιούνται κιόλας, τεκμηριώνονται και αποδεικνύονται. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν τα γνώριζε όλα αυτά. Και τι έχει μείνει τώρα, έτσι, σαν σούμα του 15ημέρου που λείπαμε και γιορτάζαμε όλοι ανυποψίαστοι το Πάσχα, το φάγανε. Τι άλλο, αν όχι οργή, να νιώσει ο απολυμμένος εργάτης στη Σλάρκο που έλειωνε κάθε μέρα το ατσάλι και είχε τον κύριο Σκρέκα να του λέει ότι είναι ζημιογόνος και ότι η Λάρκο έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις. Την ώρα μάλιστα που σχεδόν το μισό του ΣΟΗ το είχε διορίσει στη Λάρκο σε διευθυντικές θέσεις με παχυλούς μάλιστα μισθούς. Φάγανε. Φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Φάγανε.

Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόρ με τα πρωταθλήματα του φίλου Επικόκαλη, ξέρεις? Τι κοινό? Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ. Να, αυτά δεν μπορώ. Έλα εσύ, Αποστολή, κόπηκε η γραμμή. Δεν πειράζει. Εδώ. Η κακία θα της μείνει. Ναι. Πάλι. Έλα ρε εσύ, Αποστολή. Τι θα γίνει? Την τηλεφωνία. Έλα ντε, γαμώ τους Δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πόση υπομονή. Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση. Πέσονται, μπαίνω. TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα. Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το ενότιο όμως, με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο ή να πει ο κτηνοτρόφος. Είναι λάθος όλο, λέτε εκεί. Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι. Μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει. Να δείξουν επί οικία, αλλά όχι επί οικία, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Δεν ξέρω πώς ψηφίσατε την κυρία Ραμπατζή πάνω στα Σέρας. Διπλάσιες ψήφους πρέπει τώρα, γιατί ακούτε, πήγε στα Μαντριά, πάει στους στάβλους και ασχολείται και με σπαραγμό φωνής περιγράφει το πληγωμένο αυτάκι του προβατακίου. Δανειστείτε συνέστημα. Αυτό μπορείτε να κάνετε όλοι εσείς εδώ της πόλης που είστε μίζεροι και σκληροί, σας έχει σκληραγωγήσει η πόλη, οι συνθήκες, η καθημερινότητα, το καυσαέριο και το ποτηλιάρισμα και δεν καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει με τα ενότια, τα οποία είναι πεταμένα κάτω και τα βρίσκει ο κτηνοτρόφος, τα κολλάει εκεί όπου να είναι, πάει και ο έλεγχος και εκεί που έχει 100 πρόβατα μπορεί ξαφνικά, επειδή είναι πεταμένα κάτω τα ενότια, να γίνουν 500 τα πρόβατα, να πάρεις και την κατάλληλη επιδότηση, γιατί τα αυτάκια είναι πληγωμένα στα πουρνάρια μέσα που γυρνάνε. Αυτά τα λέει Ραμπατζή. Βγαίνει και ο Λαζαρίδης να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κάποια στιγμή είχε γράψει κάποτε ο κύριος Λαζαρίδης ότι όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, όσοι έχουμε αποφοιτήσει, ο ίδιος έχει πάει στο ιδιωτικό κολέγιο αυτό των Πατησίων. Τον ρώτησε η Καραμήτρου στην περίφημη συνέντευξη με τον Στραβελάκη την προηγούμενη εβδομάδα τι εννοείται όταν το γράφατε αυτό, αφού δεν ήσασταν του δημοσίου πανεπιστημίου εσείς. Έχετε πει ποτέ εσείς ότι έχετε τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι αληθές ή όχι. Εσείς θα μου πείτε, μπορεί να είναι και fake αυτό που θα σας διαβάσω εδώ. Ναι. Έχω βρει μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν είναι δική σας, ξαναλέω, η οποία έχει γίνει από το λογαριασμό σας, ναι. 2 Ιανουαρίου του 2026. Ναι, θα μου την πείτε, ναι, την έχω κάνει εγώ. Εκεί όμως λέτε, μισό λεπτό, μισό λεπτό, έτσι λέτε, κάνετε αναφορά εδώ στο τι έχει κάνει η κυβέρνησή σας για τα δημόσια πανεπιστήμια και λέτε, όσοι έχουμε

είναι εικονολατρία. Η εικονολατρία είναι εντάξει. Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό. Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι. Μα είναι εικονολατρία. Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι σωστό όμως. Έβγαλε. Α, μπορεί τη ζωή τραβάσει. Ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Με βρίζεις, Ναι, σε βρίζω. Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως. Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες. Άκου, καταγγέλω και σωματική. Θυμήθηκα τη Χρυσάβουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ. Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις. Σ' άρεσε, λέγε. Έλαβα και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα να κοπήσω. Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα. Με πίσω. Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι. Βρε, μένα, τι με βρει. Αν χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισσα. Γιατί με βρει τώρα. Γιατί μου περιγράφει το όργιο. Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει. Το ίδιο λέμε. Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω. Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως. Με έπιασε στο χέρι κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Όλο και το μπράτσο, όλο. Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ. Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Μου έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι. Σε τσίμπαγε, βα, τι βρωμιάρισε αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ, εδώ φέρτον, εδώ. Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω. Σ' ακούω, ναι, στα έκανε ωραία έτσι χρυσαυγίτικα, όπω σα αρέσει, σα να πονάτε. Έλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο. Δοκίμασε και τον γκλοπ. Είσαι από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιέ, όλο μπλε. Έλα τώρα με τους μπάτσους έτσι κι αλλιώς εσείς οι συμπάτσοι χρυσαυγίτες είναι. Πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα σε παρακαλώ που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε και δύο μπράτσα είναι μπλε του Άδωνη που χτύπησε το χεράκι του κι αυτός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και βεβαίως της Ελένης Λουκά. Ακούσαμε εδώ τις περιγραφές και γενικώς παραλίγο να γίνει μπλε και ο Κυρανάκης εκείνη την Καραμήτρου μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη κι αυτό, διότι πήγε στο κανάλι να μιλήσει αλλά υπήρχε πολύς εκνευρισμός. Μη με διακόπτετε σε αυτό το θέμα. Μα αφήστε με να κάνω την ερώτηση, σας παρακαλώ. Καμία δεν πρόλαβα να κάνω. Αφήστε με να πω μια φράση, επιτέλους. Ελάτε. Γιατί κάνετε μοφασμούς. Το θυμάμαι, προσπαθώ να το θυμηθώ και το θυμήθηκα. Ελάτε, συνεχίστε. Δεν σας αρέσει. Συνεχίστε. Δεν σας βολεύει αυτή η ιστορία. Κύριε Κυρανάκη. Αφήστε με λίγο. Ελάτε. Μιλάμε όλοι ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, αφήστε με λίγο. Σε αυτή τη χώρα. Πάμε τώρα στην κατεγράφη, Υπουργέ. Μη με βιάζεστε. Εάν εσείς συμφωνείτε που χθες ο κύριος Γεωργιάτης, μέσα σε αυτό λοιπόν το πολιτικό κλίμα, χαρακτήρισε άσχετη την εισαγγελέα που ασχολείται με το θέμα των διώξεων των συναδέλφων. Εγώ, λέτε, κύριε. Γιατί το άλλο πρέπει να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν έχει ξέρει νομικά. Εδώ λοιπόν έχουμε επί δεκαετίες ένα συνεχιζόμενο σκάνδαλο με κακοδιαχείριση πόρων. Πάμε στο σήμερα. Γιατί γινόταν, θα έρθω και στο σήμερα. Είναι του Πασόκ και του Τσόκ. Εμένα με και το χθες. Ναι. Γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν μπορεί να έχει μέλλον, κυρία Καραμάνη. Θα έρθουμε στο σήμερα ή θα φτάσουμε στη μία τομή. Λοιπόν, θα φτάσουμε. Πολλά νεύρα. Γενικώς πολλά νεύρα. Και πολλά σκάνδαλα βεβαίως, γιατί από εκεί προκύπτει. Όχι ότι είναι πολλά τα σκάνδαλα, μια χαρά που υπήρχαν πάντα πολλά σκάνδαλα, επειδή ξεσκεπάζονται πολλά σκάνδαλα και καταλαβαίνουν όλοι πια, νομίζω, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εδώ τα νεύρα του Κυρανάκη απέναντι στην Καραμήτρου. Λίγο νωρίτερα ακούγαμε τα νεύρα του Λαζαρίδη απέναντι στην Καραμήτρου και το Στραβελάκη. Και βγαίνει και η Σοφία Βούλτεψη, όχι εκεί αλλού. Και είναι τεκμηριωμένη πάντα η Σοφία Βούλτεψη. Δεν λέει συναρτησίες, δεν λέει τρέλες. Έχει πάντα τα χαρτιά της. Δικαστήρια, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας λέω χαρακτηριστικά τώρα γιατί δεν θυμάμαι τα νούμερα και βαριέμαι να ψάξω εδώ. Τα φέρνω για λόγους σκηνοθεσίας. Τι φέρνει τα χαρτιά. Για λόγους σκηνοθεσίας, εμείς βλέπουμε που κοιτάει μέσα τα χαρτιά και μετά αμολά αυτά τα πολύ ωραία τα τεκμηριωμένα και την πιστεύουμε γιατί λέμε πατάνε στην πραγματικότητα. Έχει προηγηθεί έρευνα, μελέτη. Και εδώ μας λέει ότι τα φέρνει μόνο για να φαίνονται. Τα από το κεφάλι της, δηλαδή τα κατεβάζει όλα αυτά που λέει η βούλτευση. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είχαμε ένα μύθο για τη Σοφία Βούλτεψη ότι είναι πάντα τεκμηριωμένη. Τώρα εδώ μας αποκαλύπτει ότι είναι όλο αυτό fake. Θέατρο. Τέλος πάντων, το δεχόμαστε. Τι να κάνουμε. Καλοί είναι όλοι αυτοί, αλλά έχουν και κάποιες μικρές αδυναμίες. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.